Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra diyor dinleyicileri ve Ak televizyon seyircileri, Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, her türlü lütfu, ihsanı üzerinize olsun. Allah-u Teala dünyada ahirette cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Ramuzül Ehadis hadis kitabımızdan Kur'a ile açılmış sayfadan birinci hadisi şerifi okuyorum. Konular değişik olacak. 180. sayfada o sayfa çıktı Kur'a'da. Eyyüme racülin kesebe malen min halalin ve at'ama nefsehu ve kesaha femen dûnehu min halkillahi fe inneha lehu zekâtun ve eyyüme racülin müslümün lem yekün lehu sadakatun fel yekul fi duâih Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulüke ve salli alel mu'minine vel mu'minati vel müslimine vel müslimat ve inneha lehu zekat sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eyyüma racülün herhangi bir adam ki kesebe malen min halalin helalden bir kazanç, bir mal sağladığı kazandı. Fe at'ama nefsehu ve kesaha fe men dûnehu. Hem kendisine yedirdi, giydirdi, hem de başkalarına. Ama fe men dûnehu kendisinin ötesindeki, yani gerek bakımıyla mükellef olduğu çoluk çocuğu, anne babası, akrabası, gerekse ziyafet verdiği eşi, dostu, akrabası, sevdikleri, efendim evine misafir gelmiş kimseler. Herhangi bir adam ki böyle helalden mal kazanıp, para kazanıp da kendisi de, kendisine de yedirip kazandığından giydirdi ve kendisinin dışındaki insanlara da yedirip giydirdi mi, min halkillah, Allah'ın kullarından, yarattığı kullardan. Şimdi min halkillah, Allah'ın yarattığı mahlukattan demek. Yani demek ki penceresinin önüne kurumuş ekmekleri ufalasa bile efendim o da Allah'ın mahlukatından birisine bir şey yedirmiş oluyor. O da Allah'ın mahlukatı. Veyahut bahçenin kenarına efendim karıncalara biraz ekmek koysa bile Allah'ın mahlukatından bir mahlukata kendisine ve Allah'ın mahlukatından bir mahlukata yedirse, giydirse ve inneha lehu zekatün, bu onun için bir malının temizlenmesi, efendim paklanması vesilesidir. Efendim bir hayırdır, sadakadır. Ve eyyüme racülün müslümün, herhangi bir Müslüman adam ki lem yekün lehu sadakatun, onun böyle bir sadaka, hayır yapma imkanı yok. Yani zengin değil, parası, imkanı yok. O ne yapsın? Felyekul fi duâih, duasında desin ki Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulüke, senin kulun olan ve resulün olan Muhammed'e ya Rabbi salat eyle, teveccüh eyle, lütfeyle. Ve salli alel müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat. Mümin kulların, erkek kullarına, mümin kadın kullarına, Müslüman erkek kullarına, Müslüman kadın kullarına da efendim teveccüh eyle, lütfeyle, rahmeyle desin duasında. Böyle dua etmesi fe innaha lehu zekatun, onun için bir efendim temizlenmedir. Buralardaki zekat kelimesi zekat keskin z ile temizlenmek demek. Biliyorsunuz maldan ayrılan farz miktardaki sadakaya efendim ayırıyor da fakirlere verecek, Allah emretmiş bunu bana diye. Ona da zekat deniliyor çünkü o da malı temizliyor. Zekatı verilmemiş olan bir mal içine haram karışmış pis bir mal oluyor. Zekatı, yani sadakası, fakirlere, fakirlerin hakkı olan Allah'ın emrettiği miktar ayrılıp fakirlere verilince mal temizleniyor. Onun için bu farz olan zekata, bu farz olan sadakaya onun için zekat adı verilmiş. Temizlenmiş olduğu için malı, yani başkasının hakkı içinde kalmamış olduğu, fukaranın hakkı sahibi olan fakirlere dağıtıldığı için. Temizleme demek yani zekat aslında. Efendim, işte bir Müslüman eğer helalden bir şey kazanır da kendisi yerse, başkalarına yedirirse, kazancından kendisi giyinir, örtünür, başkalarına da ikram eder, örttürürse, efendim, insanlar olsun, başka mahluklar olsun, Allah'ın halkından herhangi birisine bu kazancından yedirme, giydirme gibi hususlarda gene onlara da bir şeyler verirse, bu onun için bir zekattır. Ne demek? Malının temizlenmesidir. İsterse kendisine zekat farz olmamış olsun. Çünkü insanın zekat verecek durumda olması için malının belli bir miktara ulaşması lazım. Efendim koyunlarının sürü sahibi ise belli miktara ulaşması lazım. Ticaret erbabı ise her malın ne kadar miktara ulaşırsa efendim bir sene geçtikten sonra zekatı verilmesi gerekir diye fıkıh kitaplarında zekat bahsinde yazılmıştır. Gerek o zekat miktarına sahip olan zengin durumda olan dini bakımdan kimse olsun, bu yiyen ve yediren, giyen ve giydiren kimse, isterse o miktara ulaşmamış, efendim henüz zekat verecek durumda değil. Yani fakir sayılan bir kimse ama o da birilerine yedirmiş kendisinden başka, Allah'ın mahlukatından birilerine bir şey yedirmiş. Efendim atına saman vermiş, kuzusuna yem vermiş, efendim yavrusuna yedirmiş, annesine, babasına, akrabasına işte fakirane bir efendim tuz, ekmek, basit çorba neyse bir şey vermiş. Yani illa farz olan sadaka zekat manasında değil. Bu hayrı yaptı mı, bu onun için bir temizlenmedir. Yani o insanın malı temizlenir, nurlanır, efendim paklanır, böylece mübarek bir mal olur. Ama vermese, yapmasa, bu hayrı hasenatı yapmasa mal temiz olmaz, pis olur. Hatta kazancı tamamen temiz olsa bir insanın, zekatını vermese, kazancı temiz olduğu halde zekatı vermediği için malı pislenir. Zekatını ayıracak. Yani zengin oldu, Allah'ın emrettiği miktarda zekatı ayıracak, verecek. O zaman mal temiz olur. Yani sırf temiz kazanmak yetmiyor muhterem kardeşlerim İslam'da. Kazancının efendim vazifesi olan, dini görevi olan miktarda fukaraya ve belirli yerlere zekat 8 sınıfa verilir, 8 cins yere verilir. Efendim onlara vermediği zaman helalinden helal yollarla kazandığı mal bile haram pislenir. İçinde fukaranın hakkı ayrılmayıp verilmeyip kaldığı için pislenir. Onun için o çıkartılacak, paraya verilecek. Ama ister zengin olsun, ister fakir olsun, böyle başkasına, kendisi yediği gibi başkasına da yediren, başkasını da giydiren insanın da yaptığı bu şey onun malını tertemiz yapar. Demek ki sevgili kardeşlerim, ister zengin olalım, ister olmayalım. İster zekat verecek kadar efendim belli miktara sahip olalım, isterse onun altında olsun, hayır hasenat yapmalıyız. Karınca kararınca yarım elma gönül alma dedikleri gibi efendim eskilerin, az da olsa sağa sola ikramcı olmalıyız, mükrim olmalıyız, cömert olmalıyız, hayır yapmalıyız. Ankara'da ben hiç unutmuyorum, Özerif camimizde vaaz verirken birisini anlattılar, adresini almadığıma çok üzülürüm hala, gidip de tanışamadığıma hala esef ederim. Efendim postanede memurmuş. Postanede bir memur kardeşin ne kadar maaş aldığı belli. Kira olan bir gecekonduda oturuyormuş. Efendim, tabii maaşının da ne kadarının kiraya gittiği aşağı yukarı, 3 aşağı 3 yukarı bellidir. Efendim, bilmem kaç tane çocuğu varmış, rakamı unuttum, herhalde 5-6 tane. Efendim, 1-2 tane de yetime bakıyormuş. Efendim, galiba tamamı 9 kişi. Gül gibi geçiniyoruz da diyormuş. Yani gözü de top, gönlü de zengin. Efendim, yani zaten kendisi fakir ama başkasına da iyilik yapıyor. İslam böyle. Yani Allah'ın mahlukatına acımak, sevmek, yardımcı olmak. Başta insanlar. İnsanların da kendisine yakın olan akrabası. Efendim, bakımıyla mükellef olduğu kimseler. Teyzesi, halası, yeğeni, efendim. Sonra komşuları, ondan sonra efendim daha başka insanlar. Efendim, onlara karşı iyiliksever olması Allah tarafından efendim mükafatlandırılıyor. O kimsenin malı nurlanıyor. Allah razı olsun, bizim memleketimizin Müslümanları hem kendi beldelerinde hayır yaparlar efendim, hem de dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerine acırlar efendim, yardım gönderirler. Ben hatırlıyorum, gemilerle Somali'ye gıda yardımı gönderildi efendim. Dünyanın neresinde bir mazlum mağdur Müslüman varsa, Balkanlarda, Bosna'da, Kafkasya'da efendim, bilmem Çeçenistan'da, daha başka yerlerde efendim yardımına koşarlar efendim, hayır hasenat yaparlar, seve seve camilerde ne verirsen eline o gider seninle diye efendim, hacı babalar camilerin kapısında para toplarlar, halkımız da hayır hasenatı yapar. Allah hayır yapmaktan geri bırakmasın, hayrı da isabetli, güzel, doğru yerlere yapmayı nasip etsin. Tabi her efendim böyle hayır işinin istismarcısı olabilir, sömürücüsü olabilir. Efendim hayrı bizzat kendisinin yapması en iyidir. Göre göre fakirin bizzat kendisi tarafından eline verilmesi, efendim hayrını kendisinin vermesi kişinin en doğru şekildir benim tecrübelerime göre. Onun için ben bizim camimizde vaaz ederken, İskenderpaşa Camii'nde derdim ki cemaate, bak görüyorsunuz bir dizinizin üstünde sıkışık vaziyette oturuyorsunuz. Burada efendim yer dar, şu yandaki küçük evleri satın alın. Satın alın, camiye bağışlayın filan. Allah razı olsun, cemaat birer birer o evleri aldı efendim, camiye bağışladı. Sonra dedi ki, bakın buraları, bu küçük evler işe yaramaz, bunları yıkacağız, camiye katacağız. İşte kimisi demir getirsin, kimisi çimento getirsin efendim, eğer hayrı para olarak verince çarçur edilebilir diye bir endişe varsa tedbirinizi alın, takip edin, o zaman mal olarak getirin. Hatta İki işçi gönderin, bu işçilerin yevmiyesini akşam ben vereceğim, çalışsın deyin. Hani nasıl yaparsanız yapın, hayrın muhakkak yaptığınız paranın hayra gitmesini sağlayın diye söylerdim. Ona da dikkat etmek lazım. Yani istismarcısı olur, efendim koluna ciğer bağlayıp da efendim, üstüne bez sarıp da kolum yara, bak kanları dışarı çıkmış diye efendim dilenirken yakalanıyor, sahtekar olduğu anlaşılıyor. Efendim yine orada burada dilenirken yakalanıyor, bilmem kaç tane apartmanı olduğu anlaşılıyor. En iyisi bildiği fakire yardım etmesi insanın. Civarındaki akrabasından, efendim köylüsünden, mahallelisinden, bildiği insanlara gönül hoşluğu içinde, ben bunu biliyorum, salih kimsedir, efendim fakirdir filan diye doğrudan doğruya onun eline vermek iyi. Aracılar işin içine girince bazen yerine ulaşmayabilir diye dikkat etmek lazım sevgili kardeşlerim. Evet, şimdi insan böyle yedirecek, içirecek. Dürüst kazan ye yedir, bir gönül ele getir. Dediği gibi Yunus Emre'miz rahmetullahi aleyhi, dürüşecek yani koşuşturacak, gayret edecek, çalışacak, kazanacak helalinden, kimseye muhtaç olmayacak. Kendisi de yiyecek, o da sevap. Başkalarına da yedirecek, o da sevap. Malı pırıl pırıl oluyor. Eğer bunu yapacak mali imkanı yoksa, parası yok ki efendim hayır hasenat yapsın, efendim gıdası kendisine yetmiyor ki başkasına versin, bunları bulamayan bir insan için Efendimiz dua tavsiye ediyor. Ne duası tavsiye ediyor? Salatü selam etme duası tavsiye ediyor. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulike ve salli alel mu'minine vel mu'minat vel müslümine vel müslümat. Gayet kolay bir, efendim hatırda kalacak bir dua, bir kere daha söyleyeceğim hatırınızda kalsın diye, hatta kalemi olan yazsın diye. Salatü selam, bunu söylediği zaman ve innehâ lehu zekâtun, bu da o fakirin zekatıdır diyor Peygamber Efendimiz. Yani onun da içi dışı tertemiz olur efendim, kesesi bereketlenir, hanesi bereketlenir, her şeyi temiz olur, bu da onun zekatıdır diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmekte fukaranın öyle o mükafatlara ermesine sebep oluyor. Demek ki bu salatü selamı efendim öğrenelim. Böyle diyelim. Şimdi birisi diyebilir ki içinizden, ben zenginim, hem yediririm, giydiririm, öyle sevap kazanırım, hem de bu duayı okurum, öyle sevap kazanırım. Tabii o da artık bir güzel şey. Yani öyle yaparsa kat kat sevap alır. Zenginler de o zaman bu duayı ezberlesinler. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulike ve salli alel müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat. Biliyorsunuz Allahümme salli ala Muhammedin demek, Ya Rabbi Muhammed'e salat eyle demek. Salat ne demek? Allah'ın peygamberimize salat etmesi ne demek? Yani biz peygamberimize salat ettiğimiz zaman ne diyoruz? Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah diyoruz. Ama Allah'ın salatı ne demek? Allah'ın salatı rahmeti demek. Lütfu demek, ihsanı demek, ikramı demek, mükafatlandırması demek. Ya Rabbi senin kulun olan, Resulün olan Muhammed'e salat eyle demek. Ya Rabbi ona büyük ikramlar ile ikramlarda bulun, mükafatlandır. Efendim büyük ikramlar, büyük hediyeler ver demek yani. Sonra ve salli alel müminine vel müminat. Erkek kadın Müslümanlara, müminlere vel müslümine vel müslümat. Erkek kadın Müslümanlara da salatü selam eyle. Yani onlara da lütfeyle, ihsan eyle, ikram eyle, mükafatlandır. Efendim maddi manevi nimetler ver ya Rabbi demiş oluyor. Bu dua da onun zekatıdır. Bunlar yapalım, bunları yapalım. Hem cömert olalım hem de gönlümüz böyle herkesin iyiliğini isteyen, hayırla dolu bir gönül olsun. İçimizde bütün Müslümanlara karşı sevgi, saygı olsun. Peki Müslümanlara sevgi, saygı olacak da kafirlere sevgi, saygı olmaz mı? O yani bu sırf yani bu tarafa oluyor da o tarafa niye olmuyor? Biz onların da İslam'a gelmesini istiyoruz. Neden? Çünkü kafir olarak kaldığı zaman ahirette cehenneme atılacak, ebediyen yanacak. Onun iyiliğini istememiz onun Müslüman olmasını istemek. Ama kafirken, kafir olduğu halde yani Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmediği halde ona dua etmek olmaz. İstiğfar etmek olmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber olduğu halde İbrahim aleyhisselam babamı ya Rabbi mağfiret eyle dedi diye efendim Allah-u Teala Hazretleri yani Peygamber Efendimiz'e böyle kafirlere mağfiret talep etmemesini buyurduktan sonra İbrahim söz verdiği için öyle dedi diye onun mazeretli olduğunu beyan ediyor. Yani onlara en güzel dua nedir? Ya Rabbi sen bunlara hidayet ihsan eyle. Bazen iyileri oluyor. Bakıyorsun insani duyguları var. İman nasip etsin Allah. Hidayet versin diyoruz. Neden? Yanlış yolda yürüyünce o yanlış yolda yürümek yanlış işler yaptırtıyor. Cihanı fesada veriyorlar sonra. Cihanı fesada veriyorlar. İmansız insanların zararları çok büyük oluyor. Allah hidayet versin. Hidayet vermeyecekse azılı yani hidayete layık değilse onların da şerrinden müminleri korusun. İkinci hadisi şerif. Eyyü memre'etün haracet min beytiha bi gayri izni zevciha kânet fî sakatillâhi hattâ yercü'a ilâ beytiha ev yerdâ anha zevcuha. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş ikinci hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eyyü memre'etün, imre'etün kelimesinin elifi vasıl olduğundan eyyüma kelimesi İmre'etün kelimesinin mimine vuruluyor. Eyyüm emre'etün herhangi bir kadın ki haracet min beytiha evinden dışarıya çıktı. Nasıl çıktı? Bi gayri izni zevciha kocasının izni olmadan çıktı. Kânet fî sakatillah Allah'ın kızgınlığı altında kızgınlığına maruz, kızgınlığına muhatap, kızgınlığı içinde olur. Hatta tercüa ila beytiha evine dönünceye kadar ev yerda anha zevcuha yahut da kocası ondan hoşnut razı oluncaya kadar onu affedinceye kadar hep Allah'ın gazabına maruz ve muhatap olur. Demek ki ne olacak? Hanımlar efendisinin kocasının izni olmadan dışarıya çıkmayacaklar. İzin alacaklar. Diyecekler ki ben bugün filanca komşuya gitmek istiyorum. Ben bugün şuraya gitmek istiyorum. Müsaade eder misin? Efendim izinle gidecek. İzinle gitmeyi Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. İzinsiz gitmeyi doğru bulmadığını anlıyoruz. Böyle olursa Allah'ın o kadına gazap edeceğini efendim öğrenmiş oluyoruz bu hadis-i şerifte. Tabi bu şimdi çağdaş hanımları efendim hop oturtur, hop kaldırtır. Efendim vay biz birisinden izin mi alacağız efendim filan derler ama nikah masasında da nikah memuru nikahı kıyarken ailenin reisi beydir diye söylüyor. Yani nikah kıyarken de söylüyor. Bu herhangi bir topluluğun kanunudur. Her toplulukta bir başkan olur. Hatta bir kongre yapılacağı zaman o kongrenin başkanı seçilir. Ailenin de başkanı kocadır, beydir. Hanım ona yardımcıdır. Yani bu başkan olmak, ötekilere zulmetmek manasına değil. Herkes herkese saygı gösterecek, hakkını verecek. Ama son söz bir yerde olur. Yani şey, selahiyet parçalanırsa, otorite parçalanırsa anarşi olur. Yani kargaşa olur, karışıklık olur, idaresizlik olur. Her kafadan bir ses çıkarsa olmaz. Yani bir kavşakta 3 tane, 4 tane trafik polisi olur da her birisi bir başka emir verirse o kavşakta efendim arabalar birbirlerine girer. Çarpışırlar, şey olur, kaza olur. Neden? Bir yerden çıkacak. Yani söz bir yerden çıkacak. Şimdi hanım da kendi bildiğine efendim bir yere gider, gelmez filan. Tabii onun korunması erkeğin vazifesi olduğundan erkek bilecek nereye gittiğini. Efendim o da izin alacak. Dinimiz böyle bir kural koymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle tavsiye etmiş. Kocaya da sorumluluklar yüklemiş. Sen demiş hanımını koruyacaksın ve hanımın çalışmasa bile gideceksin, çalışacaksın. Hanımını yedireceksin, giydireceksin, barındıracaksın. Onu korumak vazifesini, hizmetini sana veriyoruz diye erkeği mükellef kılmış geçimden. Sorumlu olan evin efendim masraflarını karşılamaktan sorumlu olan erkek oluyor. Her şeyi dinimiz dengelemiş, karşılıklı hakları ve selahiyetleri efendim ve sorumlulukları, ödevleri beyan etmiş. Bir Müslüman hanım, benim rahmetli annem öyle yapardı. İzin alır efendim. İzinsiz çıkmama dikkat eder. Allah'ın gazabına, kahrına efendim maruz olmasın diye. Bazılarını görünce biz şaşardık efendim, böyle kendi bildiğine. Bir tanıdığımız birisi vardı efendim, benim hanımın ben işe gittikten sonra nereye gittiğini bilmiyorum diye şikayet ederdi babama, hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Yani dinimiz bu hususu böyle bir esasa bağlamış oluyor. 3. hadisi şerif. Eyyüma müslimun yusafihu ehahu لَيْسَ ف۪ي صَدْرِ وَاهِدٌ مِنْهُمَا عَلَى اَخ۪يهِ حِنَةٌ لَمْ تَفَرَّقْ اَيْد۪يهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا مَا مَدَى مِنْ جُنُوبِهِمَا وَمَنْ نَظَرَ اِلَى اَخ۪يهِ نَظَرَ مَوَدَّتٍ لَيْسَ ف۪ي قَلْبِهِ اَوْ صَدْرِهِ حِنَةٌ لَمْ يَرْجِعْ اِلَيْهِ طَرْفُهُ hatta yaghfir Allahu azze ve celle lehuma ma mada min zunubihima. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiş bir 3. hadis-i şerif, bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Eyyuba müslimin, müslimun. Herhangi bir Müslüman ki yusafihu ehahu. Müslüman kardeşine musafaha ediyor. لَيْسَ ف۪ي صَدْرِ وَاهِدٍ مِنْهُمَا. Bu müsafaha edenle edilen her ikisinin de, ikisinden birisinin kalbinde efendim عَلَى اَخ۪يهِ حِنَةٌ. Kardeşine, karşısındaki bu arkadaşına, kardeşine karşı bir kin ve gazap yok. Yani sevgi var, bir kötü duygu yok. Sevgi varken, karşısındaki kardeşine karşı bir kin, gazap yokken herhangi bir Müslüman, öteki Müslümanın elini tutar, ona musafaha yaparsa, musafaha nedir? İki elle, tek elle değil, bu selamlama şeklinden farklıydı. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği musafaha denilen selamlama şekli, iki eliyle karşı taraftakinin iki elini tutacak, beraber iki eller birbirlerine efendim böyle sarılacaklar. Musafaha bu. İki elin birden, tek elin tokalaşması değil, iki elin birbirine sarılması müsafaha. Böyle iki eli tutarak birbirine karşı iki Müslüman kalplerinde kin olmadan, efendim kızgınlık olmadan müsafaha ederlerse, tokalaşırlar da diyelim yani anlaşılsın diye. Ama bu iki elle olan İslam tokalaşması, İslami tarihi anevi tokalaşma. Lem teferrak eydihima hatta yagfirallahu lehuma ma mada min zunubihima. O zamana kadar gelmiş geçmiş olan günahlarını Allah affı mağfiret etmeden elleri birbirlerinden ayrılmaz. Lem teferrakın kısaltılmışı bu. Lem teferrak eydihima. İki elleri birbirinden ayrılmadan Allah onları affı mağfiret eder demek. Demek ki bir Müslüman bir Müslümanla müsafahalaştı mı, iki elini tutup da şöyle aşağı yukarı göğüs hizasında şöyle iki eli birbirlerine tutup da müsafaha ettiler mi, kalplerinde kötü duygular yok iken temiz duygularla müsafaha ettiler mi, daha elleri birbirlerinden çözülmeden, ayrılmadan Allah her ikisinde geçmiş günahlarını affu mağfiret eder buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar güzel Müslümanın Müslümanı iyi duygularla efendim şey yapması, selamlaması, ellerin birbirlerine sarılması, müsafaha etmek ne kadar güzel sonuç meydana getiriyor. Hemen nazara ila ehihi nazara meveddetin. Kim de bir Müslüman kardeşine sevgi nazarıyla bakarsa leyse fi kalbihi ev sadrihi hinetun. Buradaki hine kelimeleri cime benzeyen ha ile, noktasız ha ile vahane kökünden geliyor. Hine efendim kin demek, kızgınlık demek. Vahane hine. Maslarda vav düşüyor. Kin olmadan kalbinde, göğsünde yahut kalbinde kin olmadan sevgiyle birisi ötekisine bakarsa gözü ondan ayrılmadan Allah her ikisinin de günahlarını, o zamana kadarki günahlarını affu mağfiret eder. Bu neyi gösteriyor? Yani uzaktan bile baksa, değil eller birbirlerine kavuşup, sarılıp da musafaha etmek, daha uzaktan bile bir Müslüman, öteki Müslümana sevgi nazarıyla baksa, efendim o ona severek baksa, o ona severek baksa, efendim gözünü oradan çevirmeden Allah-u Teala Hazretleri her ikisinin de günahlarını affu mağfiret ediyor. Ne kadar kolay. Allah'ın affına, mağfiretine erişmek ne kadar kolaymış İslam'da. Nasıl olacakmış yalnız? Sevgi ile musafaha edecek, sevgi ile bakacak. Kalbinde kin, efendim düşmanlık, efendim kızgınlık, kırgınlık olmadan sevgiyle bakacak. Öyle olduğu zaman o mükafata eriyor. Peki kalbinde kızgınlık, kırgınlık, kin, gazap olursa ne olur? Biliyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri birbirlerine böyle kin duyan, kin tutan Müslümanlar efendim Berat gecesinde, öyle mübarek gecelerde bile Allah efendim bütün günahkarları affı mağfiret ederken melekler ya Rabbi şu ikisini de affet diye efendim götürünce huzur-u ilahiye, Allah-u Teala Hazretleri hayır, onları bırakın, onları hariç tutun listeden, efendim onları affı mağfiret etmeyeceğim, birbirlerine karşı kinleri, kızgınlıkları efendim geçmedikçe buyuracak. Buyurduğunu, buyuracağını Peygamber Efendimiz başka hadis-i şeriflerde bildiriyor. Demek ki kızgınlık olursa, kin olursa, şahna olursa, şahna da efendim iç kızgınlığı demek. Efendim kalplerinde birbirlerine karşı şahna olanları, kızgınlık olanları Allah affetmiyor. Müslümanlar birbirlerini sevecek. Müslümanlar birbirlerine efendim dargın durmayacak. Üç günden fazla dargın durmak haram. Keşke bütün insanlar, bütün Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bilseler. Bakın, üç gün dargın durmak haram. Efendim kızgın bakmak haram. Efendim kalbinde kızgınlık, kırgınlık varken, gazap varken efendim musafaha etmek doğru değil. O zaman affı mağfiret olunmuyorlar. Sevgi varken affı mağfiret olmuyorlar. O zaman bütün Müslümanlar bunları bilse, öğrense Allah'ın rahmetine eriyim diye kalbindeki kızgınlığı kenara atacak. Bırakacak. Kin tutmayacak. Efendim, kin davası, efendim kan davası yürütmeyecek. Affedecek. Kızgınlığını bırakacak. Allah da o zaman affı mağfiret edecek. Birbirleriyle barışmadıkça, birbirlerini affetmedikçe Allah da onları mağfiret etmiyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimize döndürsün. Dinimizden çok uzaklaştık. Dinimizin ahkamını bilmez, cahil Müslümanlar haline geldi halkımız. Efendim, cahil olduğu için kızgınlıklar, kırgınlıklar. Hem sabah gazeteyi aldığımız zaman kanlı bıçaklı kavgalar, efendim ölümler, cinayetler, mahkeme koridorlarında, efendim polis karakollarında çeşit çeşit çirkin haberler, üzücü haberlerle karşılaşıyoruz. Neden? İslam efendim unutulduğu için, Allah'ın emirlerine uyulmadığı için, Allah'ın Resulü'nün, Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri tutulmadığı için, Allah'ın dininden başka yollar arandığı için, Allah'ın efendim ahkamından ayrı, efendim tavsiyelerinden, ahlakından, adabından ayrı yollar benimsendiği için, cahil, ya gafil, kafir efendim insanların, hiç beğenilmeyecek, taklit edilmeyecek insanların efendim özenilip beğenilip taklit edilmesinden oluyor. Allah'ın en sevmediği insanlar makbul, ona beğeniliyor, taklit ediliyor. Allah'ın en sevdiği insanlar efendim unutulmuş, Allah'ın emirleri, Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri unutulmuş, Müslümanlar bile unutmuş ki Müslümanlar bile birbirleriyle kavga içinde, harp içinde, darp içinde, Taliban efendim bilmem Şah Mesud'a saldırıyor, bilmem efendim Özbek general efendim dostum falanca yere şöyle oluyor, efendim Hindistan, Pakistan'da şöyle yapmış, İran hududa asker yığmış, Cezayir efendim bilmem Fas'la kavgalı, Mısır Libya ile dargın, Sudan Mısır ile efendim sıkıntılı vesaire vesaire, hep böyle bunların hepsi hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında. Bütün dünyanın her yerinde, alemi İslam'da bu hataları görüyoruz. Tabii vazifemiz Allah'ın Resulü'nün emirlerini insanlara duyurmak. Bu kinleri, bu düşmanlıkları, bu yanlışlıkları bırakması lazım. İslam'dan uzaklaşanlar, İslam'ın güzelliklerini efendim bilmeyenler, İslam'dan başka yol tutturanlar, efendim başka hayat tarzları seçenler, ölünce bana cenaze namazı kılmayın diyenler, dini imanı bir tarafa bırakanlar, hem kendilerine hem topluma efendim sonuç itibariyle efendim çok zararlar veriyorlar, toplumları yanlış yola sevk ediyorlar, efendim çok günahlar işliyorlar, sonunda pişman oluyorlar ama iş işten geçiyor. Hayatın bir imtihan olduğunu bilmeyen insanlar, efendim Azrail Aleyhisselam bir gün karşılarına dikildiği zaman hepsi pişman oluyor. Hayatta yaptıklarından pişman oluyor. Firavun bile pişman olmuş ama en son andaki ben de inandım, ben de Musa Aleyhisselam'ın inandığı Allah'a iman ettim, Beni İsrail'in inandığı Rabbül Alemin'i ben de kabul ediyorum, ben de onun kuluyum, tanrılık davası etmeyeceğim filan demiş oluyor ama en son nefeste artık onun bir faydası olmuyor. Allah nevmi gafletten, yani gaflet uykusundan, cahillikten hemen kurtarsın. Yani hemen kurtarsın. Tabii bize ne düşüyor aziz ve muhterem kardeşlerim? Hepinize ne düşüyor? Hepimize ne düşüyor? Bildiğimiz bu güzel şeyleri bütün insanlara anlatmamız lazım. Çok insanlar bilmiyor bunları. Bilmediği için de yanlışlıkla devam ediyorlar. Başka yolları güzel sanıyorlar. Başka fikirleri, başka ideolojileri benimsiyorlar. İslam ülkesinde Müslüman evlatları bakıyorsunuz komünist olmuş. Bakıyorsunuz efendim bilmem hippi olmuş. Bakıyorsunuz ayhaş, ayyaş. Bakıyorsunuz esrarkeş. Bakıyorsunuz afyon ticaretiyle efendim kesesini doldurmaya bakıyor vesaire. Allah sorumlulara da basiret ihsan etsin. Efendim ebeveynlere de terbiyeyle sorumlu her kişiye, yani aile reislerinden öğretmenlere, öğretmenlerden daha yüksek yöneticilere kadar hepsini efendim gafletten uyandırsın. Efendim Allah'ın emirlerini tutmaya yönelsin. Üçüncü hadis-i şeriften sonra dördüncü hadis-i şerif. Yani biz böyle dua ettik. Altında arkasından da hemen bu konuda bir hadis-i şerif karşımıza çıktı bakın. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Eyyüma ra'in ister'a ra'iyyeten felem yehutha bil emaneti ve nasihati taqat aleyha rahmetullahi illeti vesiat külle şeyi. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Eyyüma ra'in, ra'iyyün demekti ama yesi düştü. Efendim eyyüma ra'in, herhangi bir çoban ki, buradaki çobandan maksat toplumu sevk eden, yöneten, idareci demek. Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden mesulsünüz demişti ya Peygamber Efendimiz bir meşhur hadis-i şerifinde. Bu da onun gibi. Her bir çoban ki, yani her bir yönetici ki, ister a ra'iyeten, bir sürüyü güdüyor. Yani bir cemaati idare ediyor. Bir cemaati idare eden her idareci idare ediyor da felem yehutha bil emaneti ve nasihati. Onları emanet ile, nasihat ile tehlikelerden korumuyorsa, emanet ne demek? Emin insan olmak demek. Emin, güvenilir olmak demek. Güvenilir değilse, efendim hain ise, yani emanetin zıttı hıyanettir. Hain ise efendim nasihat de ne demek? Samimiyet, iyiliğini istemek demek. Halkının yönettiği insanların iyiliğini istemiyorsa, hain ise ve iyiliğini istemiyorsa, emniyetli değilse ve açık kalpli, temiz kalpli, iyi niyetli değilse, dakat aleyha rahmetullah, Allah'ın rahmeti ona dar olur. Elleti vesiat külle şeyin, her şeyi kuşatan Allah'ın rahmeti. Yani o kadar geniş ki her şeyi kuşatıyor. Her şeyi kuşatan Allah'ın rahmeti onlara dar olur. Yani ne demek? Allah onlara rahmeylemez, rahmet etmez, onları mükafatlandırmaz, cezalandırır demek. Bu konuda başka hadis-i şerifler de var. Onu da efendim aynı manada ama başka kelimelerle onu da okuyuverelim. Eyyü memrü'ün vel-vulliye min emril müslümine şey'en veyahut veliye min emril müslümine şey'en. İkisi de mana verir. Aynı manaya gelir. Lem yahuduhum bima yahutuhu nefsuhu lem yerih raihatel cenne. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan bu ikinci rivayet. Herhangi bir adam ki Müslümanların işlerinden bir işin başına gelmiş, yani devletin yönetiminde toplumu ilgilendiren bir görevde görev almış, ya onun başına getirilmiş ya kendisi gelmiş görev almış. Vülliye olursa başı tayin olunmuş demek olur. Veliye olursa başına gelmiş kendisi demek olur. Başına gelmişse veyahut tayin olunmuş Müslümanların bir görevinin başına getirilmişse velem yahutum ve onları korumuyorsa bima yahutuhu nefsuhu nefsi yahutu bihi nefsehu, burada bitişik yazmış ama ayrı olacak. Efendim kendi canını koruduğu gibi onları koruyup kollamıyorsa, yani kendisi gibi koruyup kollamıyorsa cemaati, toplumu, başına geçtiği zümreyi, efendim Müslümanları kollamıyorsa, korumuyorsa lem yerih raihatel cenne, cennetin kokusunu bile koklayamaz. Cennetin kokusu, biliyorsunuz, cennetin surlarının dışına da taşar. 500 yıllık mesafeden, uzaktan bile duyulur. Yani cennetin kokusunu bile duymamak ne demek? Cennetin yanına bile yanaşamaz demek. Girmek şöyle dursun, kokusunu duyacak bir mesafeye kadar bile gelemez, cehenneme atılır, cehir cehir yanar demek. Demek ki toplum görevlerine gelen insanların efendim Allah'tan korkması ve topluma yararlı, kendisini düşünür gibi efendim topluma yararlı işler yapması çok önemli. Aksi takdirde Allah'ın rahmetine eremez ve efendim cennetin kokusunu koklayamaz diye bu hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bütün Müslüman ülkelerdeki bütün yöneticilere Müslümanları sevmeyi, Müslümanları kollamayı, tebaayının efendim haklarına riayet etmeyi, kendisini düşündüğü gibi onları düşünmeyi nasip etsin. Öyle hayırlı idareciler nasip etsin. Hayırsız, şerli, efendim rüşvetçi, hırsız, hain, zalim olanları ve Müslümanların başından yakın zamanda defeylesin. Sonuncu hadis-i şerif sayısını herhalde hatırlayamayacağım. Eyyüma müslümün kesa müslümen sevven kâne fîhî sillâhi mâ bakiyet aleyhi minhu ruk'atun. Bu da Enes radıyallahu anh'tan sohbetimizin sonuncu hadis-i şerifi. 180. sayfanın sonuna yaklaştık. Efendim, herhangi bir Müslüman ki diğer bir Müslümana bir elbise ikram edip giydirdi. Baktı ki çıplak, baktı ki fakir, efendim bir palto alıverdi, bir gömlek alıverdi, efendim bir elbise giydirdi. Çocuk veya büyük, yaşlı veya genç, kadın veya erkek. Ona bir elbise giydirdiyse, kâne fî hıssillah, Allah'ın hıfzı, himayesi içinde olur. Yani Allah onu hıfz eder, himaye eder, korur. Kimi? O elbiseyi giydiren, o hediye eden, efendim hayırsever kişiyi. Ma bakiyet aleyhim minhu ruk'atun. Ruk'a elbise parçası demek. Elbisenin o adamın, o kişinin üzerinde bir parçası kalıncaya kadar. Yani diyelim ki elbise eskidi. Efendim aradan aylar, yıllar geçti. O elbisenin bir parçası da yeni bir elbisesinin yaması oldu. Adamın üstünde sadece bir parçası var. O hayırsever adamın verdiği ilk elbiseden sadece bir yama parçası bile olsa, onun üzerinde bir elbise parçası olduğu müddetçe o ikram eden kimse Allah'ın koruması altında olur. Allah'ın koruması altında olan insan ne olur? Bir, şeytan onun yanına sokulamaz, günahlardan uzak durur. İki, ona afetler, musibetler, felaketler gelmez. Arabası kaza yapmaz. Efendim, evi yanmaz, iş yeri de hırsız girmez. Efendim, sıhhati mikroplardan, hastalıklardan esen olur, uzak olur. Allah'ın hıfz ettiği müddetçe her çeşit koruma tehlikeden korunur. Her türlü hayırlara erer, efendim bahtiyar olur. Yani düşünün, bir insanı, böyle bir tanınmış insanı, dostu oluyor, düşmanı oluyor diye efendim korumaları oluyor. Bodyguard diyorlar dış ülkelerde de, efendim koruyucuları oluyor zenginlerin, efendim büyük adamların, efendim filan koruyorlar onu. Böyle etrafa bakıyorlar, o konuşurken dört bir yanını sarıyorlar, toplumu gözlüyorlar, bir yerden bir suikast olmasın, bir tüfek doğrulmasın filan gibi efendim koruyorlar. Yani koruyucuları var, korumaları var deniliyor. Efendim yani beşeri beşer koruyor. Ama korunan kimse de aciz. Yani mesela ben hatırlıyorum, Manutyon'un bir koruyucu polisi vardı, şoförü vardı. Onu evine getirdi. O sırada doğalgaz patladı. Adamlar cayır cayır yandı, gazetelerde okuduk, efendim televizyonlarda o sahneleri gördük. Yani koruma da yani hakimleri de muhakeme edecek. Ahkemül hakimin var, Allah-u Teala var yani. Koruyanları da koruyan, koruyucuları da koruyan asıl Allah yani. Korursa korur, korumazsa onların koruması da fayda etmez. Efendim, dünya başına yığılsa bir insanın, korumaya kalksa Allah onu helak edecekse helak eder. Efendim, dünya başına toplansa bir insanın, bir başka insanın, Allah da onu korumayı murad etse Allah onu korur, ona bir zarar gelmez. İbrahim Aleyhisselam'a Nemrut kavminin zarar vermediği gibi olur. Ateş alsalar ateş bile yakmaz. Onun için Allah'ın hıfzı, himayesinde olmak çok güzel. Nasıl olacakmış? Bu hadis-i şeriften anladığımız kadarıyla bir fakire bir elbise giydirirsen o elbise onun üstünde durduğu müddetçe efendim Allah'ın hıfz-ı himayesinde olacakmış hediye eden kimse. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şerifleri okuyorum kendim şahsen. Hadis-i şerifler bitti. Kendi görüşlerimi müsaade ederseniz size sunmak istiyorum. Tabii o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanı. Efendim bolluk yok. Efendim refah yok. Alet, edevat, imkan yok. Efendim memleket efendim susuz. Efendim gıdanın bir yerden bir yere nakil imkanları olmadığından zaman zaman kıtlık oluyor. Açlık oluyor. Efendim bilmem büyük sıkıntılar oluyor. Giyecek bulamıyorlar. Efendim evde bir tane giyim oluyor. Adam giyimi giyip camiye geliyor. Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılıyor. Ondan sonra koşturup gidiyor. Giyimi hanımına veriyor. O da örtünüp o da evinde namaz kılıyor. Bu kadar yoksulluk var. Yani mahrumiyet devresinde Peygamber Efendimiz o mahrumiyetlerin zenginler tarafından karşılanması için bu tavsiyeleri yapmış. Medine-i Münevvere'ye ilk geldiği zaman ilk tavsiyesi birbirinize yemek yedirin. Efendim bir tanıdığınız tanımadığınıza selam verin diye muhabbeti ve yardımlaşmayı tavsiye etmiş. Tabii şimdi muhterem kardeşlerim bakıyorum yani herkesin evinde en fakirin evinde dahi sanki efendim yine o sahabe-i kiramın evlerine bakılacak olursa zengin evi gibi. Elhamdülillah nispeten dünyanın efendim güzel bir yeri. Yağmur yağar, zaman gelir, suları vardır. Afrika gibi çöl değildir. Efendim bir taraftan öbür tarafa nimetler vardır. Topraktan otlar biter, yenilecek otlar efendim toplanırsa pişirilir, çiğ olarak yenirse bile insana fayda eder ama ot bitmeyen çölleri düşünün. Yani ağaç bitmeyen çölleri düşünün. Oradaki insanların mahrumiyetlerini düşünün. Yani esas olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın Müslümana acımasını, yardım etmesini, ihtiyacı neyse onu karşılamasını tavsiye buyuruyor. Biz de ben de diyorum ki bugün yani zaten gardırobunda 15 tane elbise olan bir insana sen bir elbise götürdüğün zaman senin elbiseni belki beğenmez. Ben olsaydım der çarşıda bunun daha iyisini alırdım der. Senin elbiseni şöyle burun kıvırarak bakar beğenmez bile yani. Şimdi bu devirde asıl ana fikri unutmayalım. Yani Müslüman Müslümanı düşünecek, acıyacak, sevecek ve onun ihtiyacını karşılamaya çalışacak. Bu devirin ihtiyacı neyse Müslümanın o yöndeki ihtiyacını karşılamaya da muhterem kardeşlerim dikkat edelim. Yani böyle bir Müslüman, bir Müslümanın şöyle elini tutar, sevgiyle şey yaparsa, müsafaha ederse günahları affoluyor. Sevgiyle bakarsa günahları affoluyor. Efendim bir elbise giydirse böyle oluyor. Ama bu, bugün ne oluyor Müslümanlar? Dünyanın her yerinde öldürülüyor. Kitle halinde öldürülüyor. Efendim ırk, soykırım yapılıyor Müslümanlara. Sizi bu ülkelerde yaşatmayacağız diye yaşadıkları ülkelere saldırılıyor. Evleri bombalara maruz kalıyor. Köyleri yıkılıyor, yakılıyor. Kadınlar, çocuklar dağlara düşüyorlar. Tabii yani bunların karşısında bir Müslüman duygusuz kalırsa, ilgisiz kalırsa, yardım etmezse efendim çok vebal olur. Bu devrin ihtiyacını düşünüp, bu devirdeki Müslümanların sıkıntılarını tespit edip, o sıkıntıların giderilmesi hususunda her çeşit yardımı yapmak lazım. Yani bu yardım bazen bir oy olur, bazen bir parmak kaldırma, bazen efendim bir çift doğru ama acı söz olur, bir nasihat olur, bazen bir efendim gösteri olur. Yani her şeye nasılsa devrin çağın icabı, yardımın şekli nasılsa her türlü yardıma koşmak lazım, Müslümanları kollamak lazım. Zalimleri engellemek lazım. Mazlumun yanında yer almak lazım ki Allah'ın rahmetine erilsin. İki cihan saadetine erişilsin. Allah Teala Hazretleri bizi İslam'ı anlayan, iyi anlayan, iyi öğrenen, iyi uygulayan, çağın icabına göre efendim yapması gereken görevleri bilip yapan, şuurlu, uyanık Müslümanlardan eylesin. Allah'ın sevdiği kul olmayı hepimize nasip eylesin. Hepimizi cennetiyle, cemaliyle efendim müşerref olacak bir güzel ömür geçirmeye, temiz, pak, efendim hayırlarla, hizmetlerle dolu bir ömür geçirmeye muvaffak eylesin. Huzuruna yüzlerimiz ak, alınlarımız açık. Efendim sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Cennetiyle, cemaliyle Mevlamız bizi taltif eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri ve Ak Televizyon seyircileri.